wel een accijnsverlaging aan de pomp. Anders wordt het verschil met andere Europese landen wel heel groot. Er zijn opnieuw mensen berecht voor de rellen op het Malieveld eind vorig jaar. De hoogste straf was voor een man die stenen gooide naar de politie en een kantoor van D66. Hij moet 4 maanden de cel in. De rellen volgden op een protest dat was georganiseerd door een aanhangster van de PVV. Flevoland en Zuid-Holland zijn de eerste provincies waar GroenLinks PvdA voortaan Pro heet. De provinciale fracties hebben hun naam officieel laten aanpassen en mogen nu dus de naam Pro gebruiken in debatten. In de Tweede Kamer is de naamsverandering nog niet doorgevoerd. En Duitsland wil binnen 13 jaar het sterkste leger van Europa hebben. De belangrijkste reden is de dreiging van Rusland. Volgens de minister van Defensie moet het leger groeien naar bijna 500.000 mensen. En moet er ook geïnvesteerd worden in drones, luchtverdediging en AI. Krijg je nog het weer? Het is nog even zonnig. Vannacht is het helder met kans op mist en vorst aan de grond. Gemiddeld is het 1 graad of 3. Morgen een zonnige dag en maximaal 20 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. En dan heel graag het verkeer. Jelte. Er staan 47 files en de langste vind je nu op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude-Rijndijk 32 minuten. Op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam, daar staat voor Zoeterwoude-Dorp 32 minuten ook. En op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad en de Ketelbrug 1 uur en 6 minuten vertraging. Flitsers op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij 56.5. Als je rijdt op de A4 tussen Leiden en Amsterdam staat er een flitser bij 8.6. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij 69.5. De A27 Utrecht-Hilversum 95.0. En de laatste op de A29 Rotterdam-Dinteloord pas op bij 16.3. Jij en die spullen van je komen er niet meer in. Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Geeft ruimte. Wow, dit wil ik. Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen. Yes! Veel daglicht? Check. Fijne collega's? Check. Mensen blij maken? Yes. Alles leren over de natuur? Ja, ook. Maar het mooiste van werken bij Intratuin? Je staat de hele dag tussen het groen. Daar word je gelukkig van. Wil jij ook werken in het groen? Ga naar intratuin.nl/vacatures. Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire. Yes! De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Middagshow. 5 uur is het. Welkom bij de Middagshow. En de Dutch 1000 met de bank zit er zometeen. En de Frank Boeiengroep. Zwart-wit naar Sensation. The Anthem 2002 op 1228. Radio 538 Dutch 1000. 228. Anthem 2002 op 228 in de Dutch 1000. Je luistert naar de middagshow en het is tijd voor de baannaam. De baannaam. Baanaam. De baannaam. Baanaam. En wat een editie is dit. Ja, geweldig. In 2020 ooit begonnen. Ja. Gewoon eens te kijken hoeveel mensen zijn het nou. Ja. Nou, en bij deze editie worden bijna overspoeld ook door aanmeldingen. Ja, 2020 begon met Henny de Haan. Zij was woordvoerster van de pluimveesector. En die heet je Henny de Haan. Ja, en Ferry de Kok was kok op een ferry. Ja. Die heeft ook gewonnen. Geweldig. Ja, dit echt. Maar het bijzondere is, we zijn nu in 2026. En de geweldige namen tot nu toe. We hadden gisteren Corrie Luijer. Corrie Luijer is kraamverzorgster. Een beetje luier. Ja. Nou, daarvoor hadden we Niels Stijf, fysiotherapeut. Ja, een andere Ferry. Deze Ferry is pontwachter. En die heet Ferry Nat. Ja, ja, dubbel op, hè? Het is een geweldige editie waarbij ik nog steeds in een dubbel kan liggen door dubbele weerstand, die weerbaarheidstrainer is. Over dubbel opgesproken. Ja. Dubbele weerstand. Hij heet dubbele, dus dat is zijn voornaam. Ja. Weerbaarheidstrainer. Ja, niet te geloven. En Petra door een spleet. Ik herhaal, door een spleet is verloskundige. Weet jij ook iemand met een baannaam? Je hoeft het alleen maar te weten, je hoeft iemand niet te kennen. Maar als je gewoon een richting voor ons hebt, is genoeg. Rennen wij erop af. Precies. Ja, meteen. Je kan doorgeven via de 538-app of 538.nl/baannaam. Met Frank en Eiren. Goedemiddag, met Fanny. Fanny, jij hebt ook een baannaam. Ja, dat blijkt, ja. Een baan die past bij het werk dat je doet. En kwam je daar zelf achter? Of heeft iemand gezegd, nou, dat is ook toevallig? Nee, dat was een realisatie die ik een paar maanden geleden zelf had. Oké, het werk doe je al langer? Nou, een paar jaar, ja. En is het dan niet heel gek dat je daar zo laat pas achter komt? Ja, eigenlijk wel. Maar misschien zegt dat meer over mij. Nee, maar dat horen wij dus bijna elke dag. Hoe kan dat, Fanny? Ja, ik heb geen idee. Ik heb er gewoon nooit over nagedacht. Dus je bent het werk dus niet gaan doen omdat je zo heet. Je kwam er op een gegeven moment gewoon achter. Hey, nou verrek. Ja, precies. Maar zeggen mensen het nu ook vaak tegen je? Of komt dat niet zoveel voor? Nee, dat valt wel mee. Oh. Wat doe je voor werk, Fanny? Ik ben boudoirfotograaf. Dus ik maak sensuele foto's van vrouwen in lingerie of naakt. Oh, prachtig. Ja. Ja. En je heet Fanny. Ja, goed hè? Ja, dat is al mooi. En Engels voor, ja. Voor JJ. Voor Foef. Oh, voor Foef. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dus Fanny, ja. In Engeland heet jij Foef. Ja. Ja. En Fanny, daarmee zijn we er nog niet, toch? Want er komt nog iets achteraan. Ja. Nee, het kan nog beter worden, kan ik je vertellen. Oké, maar het heeft dus iets met die sensuele foto's te maken. Of met naakte vrouwen. Ja, ja. Ja, beide, ja. Ja, ook met lingerie. Vrouwen lingerie, zoiets? Ja, ja. En heet je ook nog Fanny? Ik heet ook nog Fanny. Nou, dus het heeft niet te maken per se met die foto's, maar meer met het sensuele aspect. Ja. Oké, dus je heet niet naakt geboren? Nee. Oh, goeie. En heeft te maken dus met lingerie. Dan ga ik daarop zitten. Niet per definitie de lingerie. Boudoirfoto's. Ja. Sensuele foto's. Nee. Ja, lastig dit. Fanny sexual. Ik ben echt nergens. Ik ben al fan van Fanny. Fanny, jij maakt sensuele foto's. En hoe heet je? Tietema. Hoe? Tietema. Fanny? Tietema. Oh, Tietema. Ja. Echt? Tietema. Tietema, ja. Ik dacht Piekema. Ja, ik kom Piekema. Je moet hem even doordenken. Ja, je moet even verder. Nee, Fanny, nee. Tietema, dus jij bestrijkt gewoon dat hele spectrum. Ja, ik zeg ook wel eens, als mijn ouders geweten hadden wat die namen in het Engels hadden betekend, dan hadden ze mij waarschijnlijk een baan in de porno. Oké, nu komt de foef ook weer even terug. Ja. Daarom. Ja. Jij heet eigenlijk foef. Titty mother. Ja, ik zeg altijd Fanny Breastmom. Ja, ja. Hij is goed. Fanny Tietema maakt sensuele foto's. Hij is fantastisch. Dankjewel, Fanny. De baannaam. Ja, ik dacht ook Piekema. maar Tietema. Wat een klapper weer dit. Wat is deze weer goed. Wat hebben wij winnaar na winnaar in de baannaam. Wat ontzettend leuk. En ook dat Fanny mee wil doen. Dit is zo verslavend. Leuk. Weet jij iemand? Ken jij iemand met een baannaam? Dus iemand met dezelfde naam als hun beroep? Laat het ons even weten via de app of 538.nl/baannaam. En aan de telefoon hebben wij Robby van de Bankzitter. Yes, mannen. Gezellig nou, dit. Goedemiddag. Hoe is het met jou? Nou, het gaat heerlijk. Als ik nu even omschrijf wat ik aan het doen ben, dan sta ik heerlijk in het zonnetje op een balkon met jullie te bellen. Nou, beter kan eigenlijk niet in de middag. Goed leven zeg. En in het vooruitzicht natuurlijk maandag 538 Koningsdag. Zo, daar heb ik zin in, man. We staan er nu voor het. Vierde jaar alweer. Het begint langzaam te wennen. Even voor 30.000 man. Ja, dat is ongekend. Het zijn er vrij veel, maar het zijn er ook elk jaar als je daar weer staat. Zeg maar omdat je dan minder gespannen bent of zo. Dan kun je weer wat verder wegkijken. Dat je denkt, tering, het zijn er echt veel. Ja, en heel veel komen ook speciaal voor jullie, hè? Ja, dat kan ik me haast niet voorstellen. Ja, maar dat is natuurlijk, wel. Als jullie dat Ziggo Dome vullen zeven keer. Ja, nee, heerlijk. Het is sowieso Brabants publiek, hè. Ja, gezellig. Dat wil wel. Hé, maar Robby, jij gaat dus ook oog in oog komen te staan met de koninklijke familie, hè, Dokkum? Ja, ik heb het gelezen. Ik ben er een beetje angstig van. Maar volgens mij, wij zijn er pas heel laat in de avond. Maar ik heb overal gelezen dat zij er nog zijn. Maar daar ligt Willem-Alexander toch al lang in bed, joh. Ja, maar ik zou me geen zorgen maken over Willem-Alexander, maar die prinsesjes. Nou. Kijk, stel ik kijk naar links en ik zie ze allemaal heel hard meezingen, dan ben ik klaar voor de rest van mijn leven. Dan weet ik, dan heb ik het gemaakt. Maar, vind je dat nog extra speciaal om dan voor de koninklijke familie op te treden? Ja, ik weet dus niet of ze er zijn. Maar als ze er zijn nog, om 10:30 s'avonds, dan denk ik dat het wel extra zenuwachtig is. Maar aan de andere kant, Is onze lang gekoesterde droom ooit een video opnemen met Willem-Alexander. Dus misschien is dit een goede eerste stap. Ja. Hey, heb je een favoriet tussen de prinsesjes? Amalia, natuurlijk. Ja. Want dat wordt later onze koningin. Ja. Diplomatiek antwoord. Ja, ja, plus die andere is al bezet, toch? Ja, dat is waar, ja. Ja, die had ook voor jou kunnen kiezen, Robbie. Oh nee, ik ben al lang gelukkig. Ik heb al goed zo. 8 jaar een fantastische vriendin. Goed zo. Oh. Hey, de bankzitters staan gewoon 6 keer bij ons in de Dutch 1000. Jezus, ja. 6 keer? Ja, goed hè? 6 keer, ik bedoel, tuurlijk, 6 keer. Hey, en ja. Ik weet niet of je ze nog herkent, maar de Venga Boys bijvoorbeeld, de Venga Boys staan er 7 keer in. Dus dit is wel, nee, maar dit is wel gewoon, jullie horen al lang bij de grote van Nederland. Nou ja, dankjewel. Ik heb wel dan een mooi doel voor volgend jaar. Over de Venga Boys heen. Snap ik. Je blik richting mij staat op 226. Wauw. Als jullie met elkaar in de studio zitten, dus even terug naar je blik richting mij. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat jullie bij elkaar? Nou, je moet je voorstellen dat bij je blik hadden we nog geen één hit eigenlijk. Dus toen was het allemaal echt nog voor de lol. Zeg maar, nu roepen we altijd dat we het voor de lol doen. Maar nu, ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo. Nee. Maar toen deden we het echt nog voor de lol. Dat nummer is ook al volgens mij 4 jaar oud of zo, iets in die richting. Ja, dus toen was het echt, toen was het echt nog, toen zaten we daar en toen zeiden we vooral tegen Rutger, tegen Russo, want die heeft dit geproduceerd en eigenlijk grotendeels ook geschreven van joh, als jij even je ding doet, dan gaan wij gewoon even een beetje kloten hier en dan zingen we het daarna wel in. Hé, hey, wat heerlijk. Dus zo is dat toen gegaan. Ja. Hey, en nu 20 miljoen streams verder. Ja, volgens mij zelfs bijna 45 al, man. Nee, joh. Nee, joh. Oh, joh. Oh, we hebben een uurtje niet gekeken. Ja. Ja, oh. Nee, ja, ongekend. Ja, dat is ongekend. Ongekend. We gaan hem draaien. Wie luistert er naar, joh? 226, daar staat hij. Je blik richting mij. En we zien elkaar dan maandag 50 jaar Koningsdag in Breda. Te gek, man. Ik heb er zin in. Zie je maandag. Robbie Tetsen, bankzitters. Yo, in de Duitse Duizend. Doei. Hoi, hoi. Ik ben 8 keer aan het trainen voor een iets beter lijf. Maar als ik jou in deze gym zie, raak ik mijn focus kwijt. Ik blijf maar staren naar je heupen, billen, benen. Denk aan een huisje, boompje en een dochter met jouw genen. Veel mensen om je heen, maar je bent zuinig met je lachen. Er gaan uren, dagen, maanden aan voorbij dat ik nog wacht. Om bij jou te kunnen zijn, werk ik langer onbetaald. Dromen over uren, over ons is wat mijn nacht bepaalt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zag op dat hoekje. Daarna was ik het kwijt. Want je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Eerder fokte ik met school, maar die tijden zijn voorbij. Want als ik in de les ben, zeg jij daar aan mijn zij. Mijn focus ver te zoeken, zit de hele les te zweven. Loop achter feiten aan, kan jij me straks wat bijles geven. Zag je lopen van mijn dak terras. Als ik met jou ben, dan gaat het dak eraf. Maar helaas verdwijn je in de verte weg in de tram. Het leven heeft voor mij geen zin wanneer ik niet met je ben. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zag op dat hoekje. Daarna was ik het kwijt. Want je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Alles wat ik kwijt was, vind ik weer terug hier bij jou. Ik hoef niet alles, op zijn minst dat je me even vertrouwt. We weten beide niet van wat er hier gebeuren zou. We zijn zilver van elkaar, maar we zijn met elkaar goud. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. Ik wist niet waar ik het moest zoeken, tot ik jou zag op dat hoekje. Daarna was ik het kwijt. Want je blik richting mij en de dingen die je zei. Kan niet concentreren, ben totaal de focus kwijt. De 538 Dutch 1000 225. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo, bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rolling down on calling South Beach, yeah. Look like Kelly rolling, this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. Got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand, you know you. She just want this money in my hand, I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance, ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man, so she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan, now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. About me back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady. Yeah, yeah. Finger to the world, let's fuck you, baby. I've been slaving. Run the pussy, cause I'm running out of patience. No more waiting, no, no. Passing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah, yeah. She said she too young, don't want no man, so she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan, now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Jackie Chan. Wat een samenwerking. Tiësto, Post Malone, Jackie Chan op 2.25 in de Dutch 1000. We gaan de verhalen weer verzamelen zometeen. Leuk. Ik zat in de visagie een keer. En toen was het warm weer buiten. En iemand had sandaaltjes aan en zo. En het was een vrouw. En die zei, oh, ik heb een haar op mijn grote teen. Kan. En die dacht, ik haal het er even uit met een pincet. Ja, dat is helemaal de plek en de tijd daarvoor. Nou, dat is de ruimte natuurlijk. Ja. Maar het meest opvallende was, zij trekt het eruit en een fysiotherapeut valt aan de andere kant neer. Dus die trok dat niet. Die trok dat niet. En ik dacht, dus die kwam weer bij. Ik zei, joh, wat gebeurde er? Toen zei ze, ik beval nog liever 3 keer dan dat gevoel. Oh. En toen dacht ik, nou, wat raar. Ja, dat is wel opvallend. Of wat bijzonder. Dat je van zoiets kleins... Ja, zij kon daar niet tegen. Dat daar het bloed eigenlijk vanuit je hoofd loopt. Ja, zij ging helemaal bad. Gewoon... Ja. Ja, kijk, we willen de verhalen verzamelen. Herken jij dit? Heb jij ook iets heel kleins waar... En als dat gebeurt, dan voel je gewoon gaan. Ja. Gaat het lampje uit iets in je hoofd. Waar jij specifiek niet tegen kan. Ja, waar echt extreem niet tegen waarvan kan. Waarvan heel veel mensen zeggen, stond niks aan de hand. Eigenlijk is het meer een lichamelijke reactie die je krijgt. Ja. Dus er gebeurt iets heel kleins en je voelt gewoon... Oké, ik ga flauw vallen. Het licht gaat uit, ja. Liz, mijn vrouw heeft het met als een ander... met een ouderwetse tandenborstel tandenpoets. Ze wordt echt niet goed. Ze valt echt weg. Maar dat ze wordt is echt van gek. Het geluid. Ja, ze wordt gek. Maar gewoon een normale tandenborstel. Die normale ouderwetse tandenborstel. Ja. Dat geluid, ze wordt gek. Maar dit is wat we zoeken. Gewoon van die hele kleine dagelijkse dingen waar je gewoon niet tegen kan. Dat als iemand dat doet, dat je bijna oud gaat. Ja, we willen alle verhalen verzamelen. Dus als je ook een verhaal hebt, 09093000538. Of laat het even weten in de 538 app. Gaan wij ze verzamelen. Zometeen Guus Meeuwis, tranen gelachen in de Dutch 1000. Heerlijk. Ja, die is prachtig. En het nieuws, Iris, wat heb je mee? Of we echt agressiever worden van true crime series. Jongens, eten!

Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Blijft het zonnig, vannacht kans op mist en vorst aan de grond. Dan even kijken naar morgen. Morgen wordt een heerlijke, prettige, fijne, zonnige dag. Morgen wordt het zo'n 20 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 45 files en de langste vind je nu op de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Barneveld, 25 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg staat een file van een half uur. En op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk, 25 minuten. Flitsers op de A4 als je rijdt van Leiden naar Amsterdam bij 8.6. Op de A15 Rotterdam-Gorkum, 69.5. De A16 Breda Dordrecht 42.6 en op de A32 Leeuwarden Heerenveen bij 61.6. De laatste de A73 Echt Venlo bij 12.8. Het is exact 5:30. Iris is bij ons. Met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. Het Iran-pakket van het kabinet, of zoals Geert Wilders het vandaag in het debat zei. Nederland krijgt van Jetten geen goedkopere benzine, maar wel duurder bier. Lekker pakketje, meneer de premier. Nou, dat pakketje wordt dus nog aangepast. Het gaat om die maatregelen tegen de gestegen prijzen. Naast een hogere kilometervergoeding voor werknemers en een lagere wegenbelasting voor bedrijfsbusjes gaan ze nu ook kijken naar goedkoper OV. Het kabinet gaat inzetten op goedkopere treintickets buiten de spits. De oorlog zorgt er ook voor dat condooms en glijmiddelen duurder worden. Dat zegt de producent van het merk Durex. Die waarschuwt voor prijsstijgingen van 30%. Ah, dan komt Durex vandaan, dus duur. Ach, mooi. Het komt doordat er geen olie komt nu door de Straat van Hormuz. En condooms die bevatten van olie afgeleide materialen. Dus dat hebben ze daarvoor nodig. Maar gelukkig zijn kinderen heel goedkoop, dus joh, wat maakt het uit. Ja, inderdaad. Kost niks. Max Verstappen is vandaag eindelijk weer eens in een Red Bull gestapt. Na zijn uitstapjes in een Mercedes de afgelopen tijd. Vanwege de gecancelde Formule 1 races had hij tijd voor andere racewedstrijden. En dat deed hij dus in een Mercedes. Maar vandaag stond er een filmdag voor Red Bull op het programma. En dus zat hij op het circuit van Silverstone weer achter het stuur van zijn RB22. Volgende week gaat de Formule 1 eindelijk weer verder. En dat is in Miami. In het centrum van Toronto had zanger Drake gisteren heel veel ijsblokken neergezet. Oh ja. Waarin de release-datum van zijn volgende album zat verstopt. Het zou dan verschijnen als het ijs gesmolten was. Ja, hele slimme stunt was het. Maar fans die wilden daar niet op wachten. Die gingen zelfs met hakbijlen, hamers en vast de kant op. Oh, mooi. Die staat daar met een föhn. Ja, en daarom weten we nu al dat Drake op 15 mei met zijn nieuwe album ijs smolt. Hij dacht, dan ga ik eens even een paar weken duren. Even rekken dit. Nee hoor. En True Crime is razend populair. Podcasts, series en boeken over moordzaken en misdaad trekken miljoenen kijkers en luisteraars. En er waren zorgen dat liefhebbers daardoor agressiever zouden worden of op verkeerde ideeën zouden komen. Nou, de zorgen zijn onterecht. Uit een studie blijkt dat mensen die veel true crime kijken niet beter worden in het bedenken van schadelijke of gewelddadige ideeën. Sterker nog, ze lijken hun creativiteit juist minder te gebruiken voor dat soort dingen. Maar dit is echt zo oud als we zijn kan. Dus dat is met videospelletjes. Juist, schietspelletje gaat schietspelletjes, doen. Dat is toch wel bewezen dat het juist wel agressiever maakt. Videospelletjes. Dat jongeren daardoor gewelddadig Maar hoe is dit anders dan? Ja, blijkbaar. Misschien ligt het aan de leeftijd. Maar het heeft in ieder geval niet... Raakt er niet opgefokt door. Ik zou echt een moordzuchtig wapen moeten zijn als het waar zou zijn. Met ben jij ook van die true crime? Nee, maar van die spelletjes. Oh. Weet je nog, had je Wolfgang had je vroeger. Wolfenstein of zoiets. Och, dat was iedereen kapot schieten. Ja. En kijk eens wat... Nu zit hier zo'n moeder Teresa. Jij vindt het zelf rustig. Oké. Niet zo. Iris Duik. Graag gedaan. De 538. Nieuwe ronde stemmenjacht voor €40.000. Zometeen. Radio 538. 224. Verpest een middag in maart. Tenminste, dat had ze gedacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard. Dus ik ben de laatste die lacht. En met zonder jas stap ik naar buiten. Begin ik mijn tocht vol goede moed. Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten. Zo loop ik de zon tegemoet. Vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien of er ergens iets zit van de jongens in ons die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of wit. Ik heb tranen gelachen gedaan. Ik word begroet met een klap op mijn schouder. Hoe is het met jouw eerste grap, eerste glas? Hier in dit licht zijn we nauwelijks ouder. Even een stilte, dan lachen we pas. Voorspellen een ochtend in maart, die fluistert de lente begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit. De lente begint. Goedemiddag, hallo Petja. Hey, heb jij een lekkere dag vandaag in die 18 graden zon? Heerlijke dag, ik ben lekker binnen aan het koken. En dan ga jij binnen koken? Ja, ik ben kok. Dus dan moet ik ook in de horeca werken. Oh ja, ja, wat heb je gemaakt vandaag? Vandaag hebben we yoghurt baffelwaar gemaakt voor ons mooie persieke dessert. Oh. Kleine mini gevulde koekjes voor bij de koffie. Oh, oh hou dus. Op, heerlijk. Ja. En die 40.000 euro, kan je die heel goed gebruiken? Die kan ik heel goed gebruiken. Ik heb sinds kort een zoon, 4 maanden geleden vader geworden. Dus dat komt heel mooi terecht. Ah man, dat zou leuk zijn. Laten we eens even luisteren naar die covertien en die stem die erbij hoort. Ja, helemaal top. Leuk. 40.000 euro voor die kleine. Wie hoor jij? Ik denk dat het Roxanne Hazes is. Oh! En waarom denk je dat? Ja. Ja, ik heb van de week heb ik een interview gezien waar ze het woordje een paar keer zei. Leek heel erg. Oh. Natuurlijk ook Maria in The Passion van de 2 weken geleden. Ja, en die diepte in die stem, die heeft zij. Leuk. Ja. Ja, leuk. Heb je dit overlegd met mensen en waren het die met je eens? Ja, toevallig met een collega en met mijn vrouw ook. Oké. Ja, ik vind het geen slechte dit. Is het Roxanne Hazes jury voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Oh, helaas. Oh, wat jammer. Dit was een van die momenten dat ik dacht, hij gaat eruit. Ja, helaas. Ik heb net kippenvel. Of kippenvel, jammer dat je het hebt, zeg maar. Want ik dacht echt... Ja, net kippenvel. Ja. Ja. Ja. Goed, Kevin. Ja. Yeah. Helaas, maar reiskoffer van de Postcode Loterij is wel voor jou. Ook helemaal mooi. Kan ik volgende week mooi gebruiken. Goed zo. En lekker koken, hè. Hey. Hey, dankjewel, hè. Fijne avond. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. 223. Liever kwijt zijn waar je echt van houdt. Dan iets houden wat je toch niet mist. Ook al is het koud, dan naar binnen als er niets meer is. Hier is niets om voor te blijven, hier is alleen nog wat er was. En dat neem ik mee voor altijd

in de Dutch 1000 en Sex on the Beach op 222. Gaan we alle verhalen verzamelen. En dit keer gaat het erover, waarvan gaat bij jou nou het licht uit? Iets heel randoms. Van iets heel kleins. En als je dat ziet of hoort of voelt of weet dat dat gaat gebeuren. Word je helemaal niet goed. Ja, lig je eigenlijk op de grond. Ja. Georgina? Hi. Hi, leuk dat je belt. Vertel eens. Ja, ik weet niet hoe het komt, maar ik word heel naar van de maan. De maan? Ja, maar die is ook echt elke nacht. Ja. Nee, Georgina. Kijk, als je nou van naalden krijgt of iets, weet je wel, maar van de maan? Ja, ik snap het zelf ook niet. Maar het is niet de kleine, normale maan, maar zodra die wat groter wordt, ja, dan word ik gewoon niet goed. En dan kan je er niet naar kijken? Of voel je het altijd gewoon zo branden? Nee, ja, als ik bijvoorbeeld in de auto zit en ik probeer dan niet te kijken, maar automatisch ga je er toch naar kijken. Nou, dan word ik niet goed hoor. En wat gebeurt er dan met dat lijf? Ja, ik krijg gewoon helemaal kippenvel. Mijn hart gaat harder bonzen. Ja, het gaat echt ver. Van de maan! Dit is fantastisch. Ja. Maar wat is het dan? De structuur of het licht of de grootte? Of... Ja, ik denk het feit dat hij in één keer zo dichtbij is of zo. Dat het in mijn hoofd niet klopt. Dat je kan zien. Ja. Ja. Oh, schrik je ook wel eens dat je dan bent vergeten hoe groot hij was? En dat je hem ziet en nou, dat je denkt, ah! Ja, vorige maand was hij heel groot. Oh. En toen schrok ik me kapot hoor. Ja. Georgina, dank je wel. Geweldig dat je even wilde bellen. Ja, dit is top. Ja, geen probleem. Doei. Doei. Marlene. Hoi. Ja, we gaan van de maan naar Marlene. Ik ben welkom, benieuwd, Marlene. We spreken u. Ja, Marlene. Marlene, vertel eens. Waar word jij een beetje onpasselijk van? Nou, als mensen met hun handen over hun sokken gaan wrijven, dan krijg ik helemaal kippenvel en krijg ik helemaal rillingen van. Dat moeten ze echt niet doen. Ja, maar is het geluid of het gevoel? Jij voelt dan ook die sok of zo? Ja, het is het geluid, maar ook een soort gevoel. Maar vind je sokken ook vies? Nee, niet per se. Nee, het is meer dat geluid. Komt-ie, geluid komt-ie. Nee, over. Oh, nee. Komt-ie, wacht even. Nou, ik ben weg, hoor. Vreselijk. Als ze dat hier thuis op de bank doen, dan moeten ze echt stoppen. Bedankt voor het bellen, Marlene. Dankjewel. Doei. Nele. Ja, hi. Hi, waar word jij onpasselijk van? Als mensen hun neus optrekken. Wie? Ja, dat. Dan word ik heel zenuwachtig van. Maar dat wordt veel gedaan. Ja. Om je heen? Vooral als je op de bus zit. Echt heel naar. Oh, nou, sterkte. Sterkte, Nele. Hoi. Hoi. Doei. Ade. Ja. Hoi. Is er ook iets kleins waar jij heel onpasselijk van wordt? Nou, de geur van gekookte melk in combinatie met het velletje. Dan denk ik dit weg. Oh, dat velletje, die snap ik wel. Dan denk ik echt dit weg en dan val ik echt om. Ja, die. Ook wel echt meegemaakt. Echt flauw. Ben je wel eens flauw gevallen van velletje op het melk? Ja, zeker. Als klein jongetje, zeker. Ja. En mijn oma die zei, moet je drinken, want het is gezond. En dan deed ze dan later toch een anijsblokje en dan kloekte ik er wel weg. En dan klapte ik alsnog tegen de vloer. Nee. Dan op de eerste hulp beland. Ja, dat was... En dan lig je daar op de eerste hulp en dan vragen ze, wat is er gebeurd, meneer? Hebben ze onderzoek naar gedaan, maar ze kunnen niet vinden qua allergie of zo. Okay. Dat is onverklaarbaar. Heb je wel eens zo'n velletje in je mond gehad? Dat je zo wat je plak aan je lip? Nee, alleen al dat je erover praat, ik zit al de hele tijd met zweet in mijn nek. Echt waar? Oh ja. Ja, dat is toch wel serieus. Ja, maar precies wat we zoeken aan, dank je wel. Sophia, je bent de laatste. Hi. Waar word jij onpasselijk van? Nou, als iemand mij ooit wil overmeesteren, dan moet ze recht voor mijn navel gaan. En wat moet ze bij je navel doen? Ja, met haar vinger erin. Als iemand met zijn vinger in zijn navel zit, of bij mij dat doet, dan ben ik gelijk klaar. Ja. Maar ook als je het bij jezelf doet? Ja, ik kan er niet aan denken. Nee, ik vind dat feestelijk. Ja, dan ben ik gelijk weg. Ja, ik snap het. Een navel, heel naar. Ja. Een navel? Ja, navel. Wat is er nou? Nee, mijn kind had een soort schraal naveltje. En dan sta ik dus gewoon op de gang. Ik heb zo... Ik voel het in het binnenste. Ja, ik voel je. Maar is het net zo erg als dat iemand het bij jou doet, als dat iemand bij zichzelf doet? Nou, ik heb nog steeds, ik heb 10 jaar geleden een keer een filmpje gezien van iemand die navelpluis verzamelde. En daar ben ik nog steeds naar van.